59 400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 1 listopada. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. Czas na serwis trójki. Romuald Wójcik. Za chwilę relacja ze starych powązek w Warszawie. Jest tam nasza reporterka. Sprawca masakry w synagodze w Pittsburgu nie przyznaje się do winy. Polska i Dania po 40 latach sporu o granicę morską osiągnęły wstępne porozumienie. Tysiące osób od rana przyjeżdżają na stare powązki w Warszawie. Odwiedzają groby bliskich, ale też miejsca spoczynku znanych aktorów, muzyków, polityków czy wojskowych. Na starych powązkach jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jak wyglądają teraz okolice powązkowskiej, przy której mieści się warszawska nekropolia? Te tłumy, o których mówiłeś, cały czas wokół powązek praktycznie nie maleją. Część osób przyszła tutaj rano, no ale wiele osób wybiera właśnie tę porę, już po zmroku. No bo wtedy tak naprawdę najlepiej widać piękno tych zniczy, od których tak naprawdę stare powązki się pięknie rozświetlają nad powązkami. Bije nad powązkami wręcz taka łuna światła przez bramę Honoraty, przy której ja właśnie w tej chwili stoję. Przechodzą tak naprawdę co chwila kolejne osoby, które chcą odwiedzić historyczne mogiły, zabytkowe groby, kaplice. Część osób przyjeżdża tutaj nie tylko ze względu na groby bliskich, ale też po to, żeby odwiedzić miejsca spoczynku znanych Polaków. Mam rodzinny grób koło Prusa, też tam zapalam świeczkę. My tutaj bardzo niedaleko mieszkamy. Tak naprawdę odwiedzamy Aleje Zasłużonych, Czesława Niemena, no i naszych noblistów. Chodzi o to, żeby też dzieciakom pokazać, też nauczyć po prostu i tego, żeby odwiedzać bliskich, nie tylko bliskich, żeby pamiętać o grobach. Też przyłączyliśmy się do kwesty. Wspomniana kwesta na powązkach odbywa się po raz 44. Wśród prowadzących zbiórkę są znani artyści, aktorzy i dziennikarze. Przypomnę tylko, że w ubiegłym roku udało się zebrać na renowację zabytkowych nagrobków i kaplic ponad 150 tysięcy złotych, a środki z tegorocznej zbiórki pójdą m.in. na remonty zabytkowych obiektów przy Alei Katakombowej. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Polscy dyplomaci i nasi rodacy mieszkający w Belgii pamiętają o ofiarach II wojny światowej. W Belgii są 22 polskie cmentarze wojenne. Są to głównie groby żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, groby kilku polskich lotników oraz kilku naszych rodaków, którzy brali udział w belgijskim ruchu oporu i zostali rozstrzelani. Największy i najsłynniejszy polski cmentarz wojskowy w Belgii jest w Lommel, przy granicy z Niemcami, gdzie pochowano 257 żołnierzy generała Maczka, którego 1. Dywizja Pancerna wyzwalała spod niemieckiej okupacji belgijskie i holenderskie miasta. Oprócz Lommel, groby polskich żołnierzy są także m.in. na cmentarzach Wadechem, Leopoldsburgu, Heverle i Antwerpii. Przedstawiciele polskiej ambasady informują, że przez cały rok dbają także o to, by groby były utrzymane w dobrym stanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Święci nie żądają od nas, byśmy po raz kolejny wysłuchali Ewangelii, ale byśmy przełożyli jej treść na codzienną praktykę, powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na placu Świętego Piotra. Papież powiedział, że dziś łączymy się ze wszystkimi świętymi, nie tylko tymi najbardziej znanymi, ale świętymi, którzy nam towarzyszyli w życiu, krewnymi i znajomymi. Podkreślił, że Dzień Wszystkich Świętych to święto rodzinne. Ewangelia mówi błogosławieni ubodzy, ale świat mówi błogosławieni bogaci. Ewangelia mówi błogosławieni skromni, ale świat błogosławi tyranów. Papież dodał, że święci zachęcają nas, byśmy poszli drogą świętości, a nie drogą świata. Wyjaśnił, że nie chodzi o czynienie rzeczy nadzwyczajnych, a o podążanie drogą, która prowadzi do nieba, w rodzinie i w domu. Mówił o potrzebie skromności, umiarkowania, miłosierdzia i czystości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do winy nie przyznaje się sprawca sobotniej strzelaniny w synagodze w Pittsburgu. Zginęło 11 osób. Robert Bowers odpiera zarzuty prokuratury o zbrodnie z nienawiści. Dziś odbyła się druga rozprawa. Pierwsza miała miejsce w poniedziałek. 46-letniemu mężczyźnie postawiono 44 zarzuty. Grozi mu kara śmierci. Według Ligi Przeciwko Zniesławieniu strzelanina w Pittsburgu była najbardziej śmiercionośnym atakiem na społeczność żydowską w historii Stanów Zjednoczonych. Morską granicę na południe od Bornholmu uzgodniły po wielu negocjacjach Polska i Dania. Chodzi o wyznaczenie stref ekonomicznych. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz określił to jako znaczne przybliżenie się do zakończenia ponad 40-letniego sporu. MSZ zaznaczyło, że negocjacje przyniosły sprawiedliwe rozstrzygnięcie w zgodzie z Konwencją Narodów Zjednoczonych z 1982 roku. Umowa musi być jednak jeszcze zaakceptowana w ramach wewnętrznych procedur obydwu państw. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Hawkins, amerykański muzyk, gospel, pianista i kompozytor, a także aranżer, zmarł 15 stycznia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 14 minut po 17. Dziś na cmentarzach w całej Polsce oblężenie, jak co roku tysiące mieszkańców stolicy odwiedzają także stare Powązki. Na tej zabytkowej warszawskiej nekropolii jest Monika Suszek. Dobry wieczór. Powiedz proszę... Dobry wieczór. Jak teraz wyglądają Powązki? Czy nadal jest tak tłoczno, jak wcześniej godzinę temu opowiadał o tym Mariusz Krzemiński? Jest tłoczno, mimo tego, że już jest zmierzch, jest już ciemno, to nadal mnóstwo osób spaceruje, niezliczona ilość kwiatów, świateł, zniczy i przechodniów, którzy spacerują właśnie alejkami. Jestem tutaj na cmentarzu Powązkowskim. Dziś nikt się nie śpieszy. Słychać szmery rozmów oraz wspomnień, a wielu odwiedza swoich bliskich, chociaż nie tylko swoich bliskich, bo znicze palą się również na tych zapomnianych już nagrobkach. To wyraz pamięci i wiary w ich obecność. Chodzimy po starych Powązkach i szukamy takich grobów, gdzie nie palą lampki i na tych grobach właśnie te lampki zapalamy. To po pierwsze jest taki z naszej strony gest pamięci w stosunku do tych osób, które tutaj są pochowane. Drugie, stare Powązki są takim cmentarzem, na którym spoczywa wiele osób, które już nie mają rodzin. Nie mamy pewności, kto to jest. Możemy tylko tyle dowiedzieć się, co jest tutaj napisane. Człowiek chciałby poznać szczegóły, ale no niestety to możemy sobie tylko próbować wyobrazić, chociaż z drugiej strony w dzisiejszych czasach może gdzieś nawet wyszperać. Mam zdjęcie zrobione, więc pewnie wrócimy do domu i sprawdzimy, z kim mieliśmy przyjemność obcować. My wierzymy akurat w świętych obcowanie i w to, że nasi najbliżsi nami opiekują. Zresztą nieraz żeśmy to odczuwali. Taką pomoc? Ja miałam takie sytuacje w życiu, że po odejściu mojej mamy tak w niedługim okresie wyraźnie się rozwiązywały pewne sytuacje, rzeczy takie, które ja czułam, że to jest interwencja mojej mamy. Czy taki kontakt ze światem takim duchowym, czy on w tym takim zabieganym świecie jeszcze istnieje? istnieje. Istnieje na pewno, bo nie możemy bez tego się obejść. Jest nam wszystkim potrzebne to życie duchowe, które stanowi odskocznię od takiej codzienności i zwariowania naszego dzisiejszego świata. Warto dzisiaj przespacerować się alejkami, odwiedzić mogiły. Oprócz pamięci i modlitwy o zmarłych można również ofiarować datek na renowację starych nagrobków. Trwa 44. już kwestia na cmentarzu powązkowskim. Na renowację czeka tutaj około 2000 nagrobków, a zbiórka potrwa do niedzieli. Monika Suszek, bardzo dziękujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 17 minut po 17. Stare Powązki, jeden z najbardziej znanych cmentarzy w Polsce. Ale skoro jesteśmy w Warszawie, skoro jesteśmy w stolicy, to co państwo powiedzą na to nagranie Davida Bowie? David Bowie i Warszawa w programie trzecim Polskiego Radia. 17:23. 25 sierpnia zmarł John McCain, amerykański żołnierz, komandor marynarki w czasie wojny w Wietnamie, jeniec, który przeżył tortury. Później już w cywilu dalej służył ojczyźnie. Przez lata jako polityk partii republikańskiej. Tak mówił w czasie jednego ze swych wystąpień. Wielokrotnie pracowałem z przedstawicielami obu partii, by załatwić jakąś konkretną sprawę. Chciałbym, żeby tak właśnie działał prezydent, ponad podziałami. Jestem gotów wyciągnąć rękę do każdego, jeśli sprawiłoby to, że nasz kraj stałby się lepszy. McCain to był patriota i państwowiec. Amerykanista z uczelni Łazarskiego, Artur Wróblewski. On budował ponad podziałami pewnego rodzaju porozumienie, nie napuszczał ludzi jednych na drugich. Słynna jest scena, bo jak w czasie kampanii wyborczej w 2008 roku pewna pani mówiła, zaczęła mówić na Baracka Obamę, że to jest taki Arab i w ogóle. He's an Arab. No man, he's a decent family man. On przerwał i powiedział, szanowna pani, to nie jest żaden Arab, prawda? To jest człowiek, który kocha swoją rodzinę i swój kraj. Dzisiaj widzimy, kiedy jest polaryzacja również w amerykańskiej polityce, nie tylko w Polsce, że takich McCainów nam brakuje. To nie był człowiek, który zaspokajał potrzeby i marzenia i pragnienia wszystkich. Ewa Junczyk-Ziomecka z Fundacji Jana Karskiego była konsul generalna RP w Nowym Jorku. On był bardzo konserwatywny. Na przykład był przeciwko aborcji. Był moment, kiedy on bardzo był krytyczny wobec zmian, jakie proponował Obama wobec systemu ubezpieczeń społecznych Obamacare. Pamiętajmy, że to był też patriota, który na przykład, mimo że był synem i wnukiem admirała, juniora i seniora McCainów, to poszedł do wojska, walczył o swoją ojczyznę. 5,5 roku był w wojsku i siedział w słynnym Hanoi Hiltonie, czyli tym osławionym więzieniu, gdzie był torturowany, dostał się do niewoli i była możliwość wymienienia go na kogoś innego, czy wypuszczenia go jako syna, później już szefa tak naprawdę armii amerykańskiej na Pacyfiku. On nie skorzystał z tego, a w tym samym czasie, kiedy on cierpiał, był w wojsku, co robił Donald Trump? 5-krotnie, bo sprawdziłem, uzyskał odroczenie służby wojskowej, a 5. raz to było z powodu choroby pięty. Poczułem miłość do tego kraju, gdy byłem jeńcem wojennym. Zrozumiałem, że kocham go nie tylko za wygody życia codziennego, które oferuje. Kocham go za przyzwoitość, jego wiarę, mądrość, sprawiedliwość, dobroć. Kiedy sobie to uzmysłowiłem, coś się we mnie zmieniło. Nie należałem już do siebie. Stałem się człowiekiem mojej ojczyzny. Wspomnienie o Johnie McCainie przygotował Marcin Pośpiech. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17:26. Cały czas jestem pod adresem mailowym zd@trzymałpapolskieradio.pl, jeśli mają Państwo ochotę. 22 i 7 trójek przy telefonie Helen. I teraz artystka, której także dzisiaj zabraknąć nie mogło, światowa muzyka, straciła królową soulu. Shall get, them that's not shall lose. For the Bible says, bless a child that's got his own. This guy. Strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grain. Oh no, Mama may have, Papa may have, but God bless a child that can stand up in. Got my own. Oh. When you've got money, you've got lots of friends crowded around the door. And when that money's gone and all of us rich relations will give you crust of bread and such. Now you can help yourself. Oh, but don't take too much. No, no. Mama may have, and Papa may have, but God bless a child. Yeah, that can say I've got my own. Oh, I've got my own. Thank you. took control of me. They thought you'd spread the news and across the sea. Put me down, turn me round, turn me round to see. Marble halls, open doors, someone found the key. 'Cause it's easier to try than to prove it can't be done. And it's easier to stay than to turn around. Thomas, angielski flecista, kompozytor i wokalista zespołu The Moody Blues, zmarł 4 stycznia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 17.34. Wspominamy dzisiaj tych, którzy odeszli w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Do ostatnich chwil swojego życia pisała i publikowała felietony. Była jedną z bardziej wnikliwych polskich dziennikarek. Krystyna Grzybowska, publicystka Sieci i Gazety Polskiej Codziennie, zmarła 20 września. Tak na pogrzebie Krystyny Grzybowskiej mówił o jej profesjonalizmie senator Stanisław Żaryn. Bez wątpienia umiera także fragment tego polskiego dziennikarstwa, które byśmy bardzo chcieli, żeby w Polsce dzisiaj kwitło. Nie da się oddzielić zawodu dziennikarza od misji mówienia prawdy, a w związku z tym nie da się oddzielić dziennikarza od jego sumienia, które powinien stale kształtować. Mam wrażenie, że to dziennikarstwo... Wiktor Świetlik, dyrektor Trójki. Oczywiście nie mówię o takim reżimowym dziennikarstwie PRL-owskim, ale generalnie rzecz biorąc, że dziennikarstwo takie lat 80. stało na bardzo wysokim poziomie, szczególnie na Zachodzie. I ona była wychowanką trochę tej szkoły dziennikarskiej, więc na pewno była, należała do tych osób, które no, uważały, że jeżeli coś się pisze, to trzeba to sprawdzić, że te informacje powinny być podane w sposób syntetyczny. Z drugiej strony oczywiście potem jako publicystka bardzo wyraziście artykułowała swoje poglądy. Moja mama była przede wszystkim osobą bardzo ciepłą. Aleksandra Rybińska, córka Krystyny Grzybowskiej i publicystka Sieci. Z ogromnym poczuciem humoru, była uśmiechnięta, była radosna, miała nawet powiedziałaby momentami dosyć złośliwe poczucie humoru. Po prostu cieszyła się życiem, była bardzo zaangażowana w pracę zawodową. Pisała do samego końca. Twierdziła, że będzie tak długo pisać, jak Pan Bóg pozwoli. Była rzetelną dziennikarką. Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Miała dużą wiedzę, duże poczucie humoru, wielki, wspaniały zmysł analityczny. Zawsze uśmiechnięta, zawsze taka gotowa do pomocy i współdziałania. I też wnosząca bardzo wiele do naszej świadomości, wiedzy na temat tego, co dzieje się za zachodnią granicą, co dzieje się w Polsce. Wspaniale oceniająca sytuację, potrafiąca potrafiąca z takim dystansem opowiadać o świecie. W ogóle, no, wspaniała rodzina dziennikarska. W czasie komunizmu w PRL-u była w Solidarności, organizowała strajki w drukarniach. Nie przeszła weryfikację, miała zakaz wykonywania zawodu. Nasza sytuacja materialna na tyle przystała dramatyczna, ojciec też nie mógł pracować, że musieliśmy wyjechać na emigrację, ale mama powiedziała twardo, że nie pójdzie na żadne kompromisy z komunistyczną władzą i taka była zawsze, pod tym względem była bezkompromisowa i zawsze pisała to, co myślała, uważała za słuszne. Nie dała się zastraszyć ani procesami, ani niczym i tak ją będę pamiętać. Była przede wszystkim bardzo uczciwym i prawym człowiekiem. Wspomnienia o Krystynie Grzybowskiej zebrał Mariusz Krzemiński. Czesław Kosz w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz inny polski pianista, kompozytor, producent muzyczny, członek zespołu Dżamble. 18 maja w tym roku zmarł Jerzy Chorwat. Muszę mieć dziewczynę, zanim spadnie śnieg, zanim mróz nie zgasi nieba w jasnych lustrach. rzek. Muszę mieć dziewczynę, zanim drogi do niej nie zasypie śnieg wysoki, okien nie zasłoni. Sady pełne ptaków, zwołam dziś by tu, jej śpiewały po gitarze tylko siedem stóp. Jesień nas ugości słońcem w swych ogrodach, podaruje nam pierścionki ze szczerego złota. Ja muszę mieć dziewczynę, ja muszę mieć dziewczynę. Muszę mieć dziewczynę, zanim spadnie śnieg, zanim mróz nie zgasi nieba, jasny błyska drzew. Muszę mieć dziewczynę, zanim drogi do niej nie zasypie śnieg wysoki, okien nie zasłoni. Gdzie jest ta dziewczyna? Gdzie mam sukankę? Zima blisko, a jesieni wokół coraz mniej. Już świty ubiera stron białe koronki, już w głębokiej nocy spychać dziwy srebrne dzwonki. O, ja muszę mieć dziewczynę, ja muszę mieć dziewczynę. Jesień nas ugości słońcem w swych ogrodach, podaruje nam pierścionki ze szczerego złota. Ja muszę mieć dziewczynę. Tu program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa, wyjątkowa. Dzisiaj wspominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatnich kilku miesięcy, 16 minut do 18. Codziennie pokazywał, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeżeli tylko bardzo się chce. 8 października odszedł Piotr Pawłowski, założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja. Człowiek, który zmienił sposób postrzegania niepełnosprawnych w Polsce. Piotra Pawłowskiego wspomina Agata Stafiej-Bartosik z Ashoka Polska. To, co pozostaje, to, co Piotr razem z zespołem, razem z osobami, które potrafił zainspirować, zmobilizować, stworzył, to są wielkie rzeczy. Piotr był jednym z inicjatorów i takich architektów, może nie w sensie dosłownym, przebudowy budynku polskiego parlamentu. Mamy jeden z lepiej dostosowanych budynków, dzięki czemu możemy mieć posłów, którzy swobodnie, w miarę, poruszają się w tym budynku na wózkach. To, co jest ważne, to nie tylko to, że Piotr miał wiele pomysłów, on miał takie bardzo systemowe myślenie, że nie myślał o tym, jak zmienić jedną małą rzecz, tylko myślał, jak zmienić system. Także bardzo wiele rozwiązań, z których osoby z niepełnosprawnością korzystają dzisiaj, to są rozwiązania, których takim właśnie liderem był Piotr. Był i jest wzorcem dla wielu osób. Wspomina Rafał Skrzypczyk z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Wiele organizacji powstało dzięki jego inicjatywom, również taka działalność publiczna, tak, na rzecz likwidacji barier. Piotrowi właśnie się udało zmienić spojrzenie na osoby z niepełnosprawnościami, zmienić pozycję osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Mówi Tomasz Przybyszewski z Integracji. Jak szef, bo tak się do niego zwracałem, szef, wjeżdżał na swoim elektrycznym wózku, to właściwie połowy rzeczy już nie musiał mówić. Tu jakby ten obraz człowieka, który jest pod krawatem, elegancki, w garniturze, zawsze ogolony, ja przez 12 lat nigdy nie widziałem szefa nieogolonego. Każdemu się przecież zdarza, nie wiem, gorszy dzień, słabszy, nie. nigdy od siebie wymagał ogromnie dużo. Męczyło go to, że tylko przez pryzmat wózka jest przez wielu odbierany. Ja jestem po prostu, nie wiem, dziennikarzem, jestem artystą, jestem szefem, jestem wielkim pracodawcą. Ja zawsze Piotra dawałem jako przykład takiej aktywności, jak człowiek może być aktywny. Właściwie był człowiekiem wielu talentów. Trochę czasem jako pracownicy narzekaliśmy, że jest takim trochę wulkanem pomysłu, że nie nadążamy w ogóle za tym wszystkim. Wracał ze spotkania i już dzwonił jeszcze z samochodu. Ja notowałem 5 nowych rzeczy, że tu trzeba to, tam, to załatwić, zadzwonić. Ale dlatego integracja dziś jest prężną, rozpędzoną wręcz organizacją. Właśnie dlatego, że miał 10 pomysłów na minutę. Piotr wykorzystał ten czas, który był mu dany, w taki sposób, w jaki mało kto go wykorzystuje. Zrobił tyle dobrego dla innych ludzi. Z pewnością powinien, myślę, być dla wielu osób inspiracją. Wspomnienia o Piotrze Pawłowskim zebrała Elżbieta Korczyńska. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wspominamy tych, którzy odeszli w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Wspominamy także muzyków, których nie ma już z nami, ale jest z nami i wciąż będzie ich muzyka. 16 września zmarł Martin Alcock. To angielski multiinstrumentalista, producent muzyczny, muzyk zespołów Fairport Convention i Jethro Tull. Old meanings move in the drift of time. Lift the flickering torches, see candle shadows change. The features of the faces cut in unmoving stone. Bad mouth on a bright day, hope no one's listening. True disciples carrying that message. The color just a little with a personal touch. Spun fancy weavers, naked off the levers. Crusades and creeds descend like fiery flakes of snow. Bad mouth on a bread day, hope no one's listening. Roots down in the wet clay, branches glistening. Roots to branches. Roots to branches. Cathedrals high on lofty minarets are in the temples of doom. I hope the old man's got his face on. He'd better be some quick change artist. Suffer little children to make their minds up soon. Bad mouth on on a flat day. Hope no one's listening. Roots down in the wet clay, branches glistening. Roots to branches. Roots to branches. Roots to branches. Dzisiaj w audycji popołudniowej tych, którzy odeszli, także muzyków. 12 kwietnia odszedł Tomasz Wojnar, lider zespołu Defekt Mózgu. 23 lipca perkusista m.in. grupy Laboratorium Grzegorz Grzyb. No i Tomasz Stańko oczywiście, proszę Państwa, o tym nazwisku też nie zapominamy. Przez lata, całe dekady jeszcze zapewne będziemy żywo wspominać Tomasza Stańkę. Po godzinie 18 na antenie programu trzeciego specjalny koncert poświęcony pamięci artysty. Bardzo Państwu dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Iwanka Kunewa, Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Patrycjusz Wyżga za wyjątkowe spotkanie, wyjątkowy dzień, audycja popołudniowa. Wspominaliśmy tych, którzy odeszli w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Wspominaliśmy także muzyków. Tomasz Stańko i Manam już teraz. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Granice, mury, zasieki, zapory. Granice, stalowe rzeki, stalowe góry. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Nadjechał człowiek, biega i krzyczy, zawodzi, płacze i włosy wie. Patrzę na niego, o co mu chodzi, on nie ma wstydu, obnaża się. I nagle ciemno i wiatr jak bicze, podrywa słowa z ust szaleńca. Patrzę i płacze, a Arab krzyczy, a Arab krzyczy. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Ludzie bez twarzy, ludzie bez serc. Granice, granice. Thank you.